بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في التيمم في الحضر دا باب د په بیان د تیمم کې په حضر کې چې تیمم څنګه په سفر کې جایز دی نو دغه شان په حضر کې هم جایز دی چې کله داغي شرطونه موجود وي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال اخبرنا ابي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول دا عمير مولى دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي جدد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناوريد لي جفرماي لي أقبلت أنا وعبد الله بن يسار را متوجه شوه ومزه او عبد الله ابن يسار چدا مولا میمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم شدید میمونی رضی الله عنها مولا او تیغه بیبی د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ام المؤمنين میمونی رضی الله عنها مولا او حتى دخلنا على ابي الجهيم بن الحارث بن الصمت الانصاري تردی چې مونږ را د نشیو په ابو الجهیم انصاری رضی الله عنه باندې فقال ابو الجهیم نو دې صحابي ویلو اقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم را متوجه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو من نحو بئر جمل د بئر جمل له طرفنا دا د مدینه منوره سره نږدې یو ځای چې په دینوم باندې مشهور و د دغه بیر جمل له طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو فلقیه رجل نو ملاو شو ور سره یو سړی فسلم علیه نو سلام واچول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم يرد رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دل سلام جواب ورنكم حتى اتى على جدار تردي چراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يو ديوار تا فمسح بوجهه ويديه نو ديوال باندي لاس مسح کل دغلاس بي راخ کل پخبل مخ مبارك و پلاسونو باندي ثم رد عليه السلام او بيايد سلام جواب ورنكم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب په پاکی باندې ورکو نو دا مستحب طریقه ده چې ذکر د الله دی په پاکی باندې کیږي د سلام دا جواب هم د الله په ذکر د الله په اسماء او نومونو باندې مشتمل دی نو دې د پاره او دس مستحب دی او دس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمم والو امام شافعی رحمت الله علیه په دې حدیث کې دا الفاظ هم زیات ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله دی دیوار لراغه فحته بعصا نو دا دیوار یو غرولو په امسا باندې چې خاور پر او پرشي او پاغي باندې تیمم والو خدغه لفظ محدثین وی چې ثابت نه نه بل فرض او تقدیر که ثابت هم شي نو دا حکم دی بیا چې دا دیوار یو مباح دیوار د چا ملکیت نو او کله چا ملکیت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له داغه رضامندگی معلومه وا چې دې په دې باندې رضا ده چې دا دیوار زپه همسا باندې راګروم او باغی باندې تیمم وام د حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره واضح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضر کې او تیمم والو حالت د سفر نو په مدینه منوره کې او د سماتی لتلو د قضاء حاجت نو واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو صحابي په سلام واچولو نو تراغي جواب ورنکو تر دې چې په دیوار باندې تیمم والو. امام طحاوی رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال کړي چې انسان دې د جنازې مز لراغه او دې وایي کزه او دس کوم نو جنازه برا نه فوت شي د صلات الجنازې د فوات نه یریږي نو د پاره دا جایز دي چې د تیمم وای او په دې جنازه کې شامل شي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی دارنګي د لیث ابن سعد امام اوزاعی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د هزار کې د سفر نه دی او د سلام د جواب د پاره تیمم والو حالان کې بغیر د او دسنم که جواب یو سړی د سلام ورکی دا ور لجایز دی خو مستحب طریقه دا د چې په طهارت کې دی وی نو څوک چې د موز د فوت کېدو نه یریږي چې جنازه به ما نه فوت شي نو هغه له خدا تیمم وال په طریقې اولا باندې جایز دی. دغه شان د علماء احناف په نیز باندې صلات العید هم دی چې د اختر موز دی یو انسان وای کزه او دس باندې مشغول کیږم نو د موز برانه فوت شي نو دله تیمم وال جایز دی کنه. نو د جمهور اهل علم په نیز باندې دله تیمم مشروع نه دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې تیمم دله جایز دی ځکه د جنازي قضا نشته اختر موزم دوباره وی نشرا ګرځول علماء احناف وی نو د دې وجنه کده د لپاره تیمم وی جایز دی. استدلال د دې حدیث نه کوي چې په دې حدیث کې دا راغل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام د جواب د لپاره تیمم والو اعلان کې بدون طهارم دا جواب جایزو نو هر کله چې دا جایز شول نو مسجد نه فوت کیږي دا خو به طریقې او لا جایز دی. امام مالک شافعی او امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه تیمم ال مشروع دی چې کله انسان سره وبني یا وبوي خداغي په استعمال باندې د دمرسي واکیږي یا د اغي په استعمال باندې دی قادر نه دی نو په دغه صورتونو کې د لاد تیمم اجازه دی باقی کچرته د نمس قضا کیږي نو د موز د قضا کیدو د وجنه د تیمم نشيواله. د احناف دی مذهب له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجی ورکړي په مجموع الفتاوی کې او علت دا ذکر کړي چې الصلاه بالتیمم خیر من تفویت الصلاه چې په تیمم باندې موزو کې د دینه بهتر ده چې د موز د تانه فوتی او قضا شي. عبد الملك ابن شعيب ابن الليث چې په دې اسناد کې راغله دا ثقه ده قال حدثني ابي بلارن مراد شعيب ابن الليث نه شعيب ابن الليث الفهمي دام ثقه ده او دني کنه مراد الليث ابن سعد المصري ده چې دا ثقه او فقيه ده بار بار اسانيد کې ذکر وشو. جعفر ابن ربيعه المصري عبد الرحمن ابن هرمز جدد اللقب الاعرج او عمير ابن عبد الله الهلالي جدد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مولاه ازاد شوي غلامه دا طول ثقاتني. اسناد د دې حديث سيد امام بخاري رحمه الله عليه ذکر کړي او امام مسلم رحمه الله عليه دا روایت معلق ذکر کړي. روایت د مسلم کې د دې صحابي کونی راغلی ابو الجهم خو امام نووي رحمت الله عليه وی چې دغه خطا واقع شوی ده کونی د دې صحابي د ابو الجهم او الانصاري رضی الله تعالی عنه. نو امام مسلم رحمت الله عليه دا روایت معلق ذکر کړی دا د غسلور معلقات نه کوم چې په صحیح مسلم کې راغلی دي او د ابو الجهم په نوم کې اختلاف نه بعضوی د نوم د عبد الله ابن الحارث ابن الصما او یاد دغه نوم د پخپله الحارث ابن الصماء. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس رضي الله عنهما نافع چدا مولاد عبد الله ابن عمر د دیوی زتله و د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سرا في حاجة الى ابن عباس پس حاجت کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لا د عبد الله ابن عمر سے د عبد الله ابن عباس سرا سکار و نظم ور سره تلوم فقض ابن عمر حاجته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل حاجت پورا کړو وکانا من حدیثه یومئذ او حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دغه غرض باندې ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چې د فرمایلی چې یو سړی پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې تیر شوو فی سکه من السککی په یو کوسه کې د کوسو او لارو د مدینه منورینا وقد خرج من غائط او بول او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روته د غټو د سماتینا یاد وړو کې یو د سماتینا فسلم علیه نو د سړی په سلام چولیو فلم يرد علیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نو ورکړی حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى ترديج نزديو دا سړی چې پټ شي او پناشي په سکتی پلار او کوسه د مدینه کې فضرب بيده على الحائط نو رسول الله صلى الله عليه وسلم راچول خپل لاسونه دیوار لا ومسح بهما وجهه او مسکړه او په دې باندې خپل مخ مبارک ثم ضرب بهما ضربه اخرى بیا دوباره دا دواړه لاس دیوار لرا چولیو فمسح ذراعیه نو لاسونه مسح کړی ثم رد علی الرجل دا څنګه پوری لاسونه مسح کړیو ثم رد علی الرجل السلام بیا د غسړی له سلام جواب ورکړو وقال او فرمایلیو انه لم يمنعنی ان ارد علیک السلام یقینا نو من کړه مال دا چې تعالی سلام جواب درکم الا انی لم اكن على طهر مگر نو مز په حالت د پاکی باندې ما او دس مات کړو د پاکی په حالت کې نو مز کوم جواب درنکو. په دې روایت کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمم والو په دیوار باندې او د دې تیمم صفت او کیفیت داو چې دوه پیری لاسونه دیوار لراواچول یو ځل سره مخ مبارک مسحکو او دویم ځل باندې لاسونه. په مخ کې روایت کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمم والو مخ او لاسونه مبارک مسحکل. دا ذکر نه راغله چې ضربه وک ضربتینو او د یدینو تفصیل هم نه راغله ځکه د لاس اطلاق د لاس د دیګوتو د سر نه راواخلې تر ترخ پوری په لغت کې د ید اطلاق پکېږي. نوږي کې صرف یدین ذکر شول تفصیل نه راغله او دلته ذراعین ذکر شول. اگر روایت ثابت او دا روایت ضعیف نه. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. امام ابو داود وي ما دخل استاذ امام احمد بن حنبل ناوريدلي چه فرمائله محمد بن ثابت العبدي د تيمم مبارك يو منكر روایت را نقل کړه ده. محمد بن ثابت العبدي چې کوم په دې اسناد کې ذکر شو د ضعیف دی او سره د ضعف نه داسې یو روایت را منتقل کړه را نقل کړه دی چې په هغه روایت باندې د تفرد قابل قبول نه دی. د منکر دو تعریفونه په اصول الحديث مصطلح الحديث کې کیږي. یو تعریف چې کوم حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړه مشهور تعریف چې ضعیف راوی د ثقه مخالفت کوي نو د دې روایت لمنکر وای او د دې بالمقابل چې کم د ثقات او روایت وین وغيله معروف وي. دا تعریف په متأخرین او اهل علم کې مشهور شوه او متقدمین علما د منکر او د شاذ په منځ کې فرق نه کوي. ابن صلاح رحمت الله علیه د منکر تعریف دام کړل چې تفرد من لا يحتمل تفرده، چې دا شراوی په یو حدیث باندې متفرد شي چې داغه تفرد قابل قبول نه وي، ضعیف دی او په احکامو کې یو حدیث را نقل کی، نو دغه لمنکر وای. دلته منکر په دغه معنا باندې دی چې محمد ابن ثابت العبدی ضعیف نه او داسې روایت را نقل کړي چې هغه په باب د احکامو کې د تیمم د مسلې سره تعلق لري، نو دا تفرد د ابن ثابت په دې ځای کې قابل قبول نه نه. قال ابن داسا چې دا راوی د سنن نه دی وی، قال ابو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصه على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود ویلی دی چې د محمد ابن ثابت العبدي سو متابع نه دی موجود په دې قصه کې چې تیمم رسول الله صلی الله علیه وسلم والو او دو ځلی لاس دیوار لرويشتي او په دې کې ضربتینو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه محمد ابن ثابت العبدی را نقل کړي او د دسوک متابع موجود نه دی. ورووه فعل ابن عمر عام راویان چی دی، نو اغید دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فعل را نقل کړي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به تیمم په ضربتین باندې کول. هر چې مرفوع روایت دی نو ا ثابت نه نه. رجال د اسناد دی احمد ابن ابراهیم الموصلی دا صدوق دی، محمد ابن ثابت العبدی ضعیف دی خو ضعف یسیر سره. حافظ رحمت الله علیه تنه تعبیر کوي صدوق لین الحديث، په نفس الامر کې صدوق دی خو د حدیث په باب کې چې کله حدیث را نقل کوي ضعف طرف لا مایل نه. نافع د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مولا او ثقه دی. ابن عمر رضی الله عنهما د عباد الله 40 دی، جلیل القدر صحابی دی. نو اسناد د دې حدیث ضعیف دی، رشد دا روایت چې کوم ذکر کیږي نو غد دینه اصح دی. مصنف رحمت الله علیه ورله اشاره وکړه چې دا حدیث منکر دی. امام احمد رحمت الله علیه ورله منکر ویلی، او د امام احمد قول المنکر ابدا منکر، منکر به همیشه د پاره منکر وی. معنا دا ده چې د منکر ضعف چې دی دا ضعف شدید دی، ضعف یسیر نه دی. امام بخاری یحیی ابن معین رحمهم الله دی حدیث له منکر ویلی دی. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي دا برلسي فزمي دبا او راسرا لام مشدد دي پاغيبان مزمدا دا د مصر په سواحلو کې یو وړوکه کلو اغيله نسبت کیږي. عبد الله ابن يحيى البرلسي قال اخبرنا حيوه ابن شريح عن ابن الهادي ان نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم را روان ودغت ودسماتنا قضاء حاجتنا واپس را روان، وفلقيه رجل نملاو شوه ورسر يو سره عند بئر جمل ده بئر جمل مقام سره، فسلم عليه نسلام بيجوله فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو جواب نو ورکړ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الحائط تر دې چراغله رسول الله صلى الله عليه وسلم یو دیوار تا، فوضع يده على الحائط نو یې خو لاس مبارک په دیوار باندې، ثم مسح وجهه ويديه بیا یې مسح کړو په دغه لاسونو باندې خپل مخ مبارک او لاسونه په یو بل مسح کړیو، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه سړی لکم چې سلامي اچوله او جواب ورکړیو. نو دا مخکنی حدیث په بل سند باندې ذکر کو. په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې دیوار باندې تیمم والو. خدا تفسیر حدیث کې نه راغلی چې آیا ضربه واحده وا کنه ضربتین. ظاهر دا دی چې ضربه واحده وا او په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مخ او لاسونه مسح کړ او په یدینو کې دلته وضاحت نه راغلی چې ذراعین کمرفقین کنا ال کفین. جعفر ابن مسافر التنیسی صدوق ربما اخطا. دا صدوق ته کله خطا کېدو. عبد الله ابن یحیى البرلسی لا باس به. اهل علم ده بارک وی لا باس به معنا دا ده چې دې صدوق ده لا باس به او د صدوق یو معنا ده. حیوه ابن شریح المصری دا ثقه ده او ابن الهاد چې د نوم ده یزید ابن عبد الله ابن الهاد المدنی الليثی دا ثقه ده. نافع دا مولا او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا ثقه ده. متن د دې حدیث صحیح لغیره ده. اسناد حسن ده د عبد الله البرلسی د وجنا چې د بارک تاسو اور دل چې بعض اهل علم ورلا لا باس به وي او بعض ورلا صدوق وي. دارنګ جعفر ابن مسافر صدوق ده خو کله ورلا خطا واقع کیږي. نو اسناد د حدیث حسن ده. متن ده حدیث سیل غیره ده ځکه شواهد ورل موجود دي. ده حدیث امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې دغه شان امام بیهقی په خپل سنن کبرا کې ذکر کړی. باب الجنب یتیمم. باب ده په بیان ده دی کې چې جنوب سړی د پارم تیمم جایز ده چې کله د تیمم غشروط موجود وي. د په اوبو باندې قادر نه دی یا اوبو ورسرشتنه یا بیمار دی. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې ابتدا کې په دې مسله کې اختلاف د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لکه مخکې ذکر شول. د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب دارنګي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما مذهب داو چې د جنوب د پاره تیمم جایز نه دی بلکې د تیمم خاص ته د محدث او بیودسه پوري. بیا د دې دواړو صحابه کرامو نه رجوع ثابت ده. رستو اهل علم د دې په جواز باندې اجماع کړی ده. نو اوس په مسله کې اختلاف نشته، مسله اجماعی ده. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذائي عن ابي قلابه حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطية عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدانة عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه شد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى یو وړوکه غونتی کندک د چیلو بیزو جراجه مشوي. غنیمه مراد وړوکه کندک دی د چیلو دا راجه مشوي. فقال نو مال ویلو یا ابا ذر ابد فيها. اے ابو ذر دا دی باندې طرف لو باسا سران لا. فبدوت الى الربذتي نوزه د دې کندک سر روته وم ربزي مقام لته وم چې دا یو صحرا او خوش زنګل میره وه. د مدینې منورې په شرقي جانب باندې مشرق طرف له واقع کیږي تقریبا 170 کیلومتر باندې ده. ابو ذر رضی الله عنه بیا په دې کې وفات شوی. ام نه نویما دا کندک ربزی مقام لرئیس دیو. فکانت تصیبنی الجنابتو نو کله به مال جنابت را رسیدو حالت د جنابت کې بوم. فامکف الخمسه والسته نو ما به 15 او شپږ ورځې تیرولې، 15 او شپږ شپې به مې تیرولې، اوبه به رالنه ملاوېدي چې په هغې باندې غسل وکړم. نو فکر را سره پیدا شو، فأتیت النبی صلی الله علیه وسلم، نو زه راغلی وم نبی صلی الله علیه وسلم لا. روایت د مسند احمد کې داسې راغلی، ابو ذر رضی الله عنه وی چې جنابت را لرسیدلې او نو ما په خاوره باندې تیمم والو مزمی سورزی وکو، نو بیا مې په زړه کې دا خبر راغه، حتی ظننت انی هالکن، ما ته خو تباه شوې چې په تیمم باندې ته جنوب او په تیمم باندې عبادت او منځونه کې. نو په اوخه باندې کېناستم، مدینې منورې لره ورسېدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات کې د سفر د سوري لاندې ناست و د صحابه کرامو سره، سلام مې پې واچولو، جواب یې راکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، سبحان الله ابو ذر، پاکی د الله له تعجب دی ابو ذر رضی الله عنه راغی. فقلت نما هو، نعم یا رسول الله. بیا مې ورلو، انی اصابتنی جنابه فتیممت اياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت اني هالك. مال جنابت را رسیدل او تیمم می والو سورزی پاغي باندې می مسکولو، نو زړه کې می دا خبر راغ چې ته هو هلاك شوې، تباه شوې، راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کا. نو دا تفصیل پر روایت د مسند احمد کې راغلی، او دا روایت مختصر دی، په دې کې داسې دی، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم راغلي وم نبي صلى الله عليه وسلم لفقال ابو ذر، انه ما له شيء ابو ذر، فسكت زچفم. دا ابو ذر رضي الله عنه د حیا د وجنه چفو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخپله مسله څنګه ذکر کوم. فقال نبي اول رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل، ثكلتك امك ابا ذر لامك الويل. ظاهری معنا د دې الفاظ دا چې مور دې دربانی بوره شي، اے ابو ذر لامک الویل، ستا د مور د پاره دې هلاکت وي. دا ظاهری د دې الفاظ ترجمه ده، خو مقصد په دې باندې بد دعایی نه ده، د تعجب الفاظ دي. عربو بدا الفاظ استعمالول د تعجب د پاره، لکه مخکې ذکر شول، تربت یداک، لاس دې په خاورو باندې ککړ شه، مراد به دین تعجب. رست براشی او صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی مسعر حرب، د تعجب د وجنه ویلی چې دغه اور لړونه نه، د جنگ غور لړونه نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخپل مسله ذکر کا، نو دا الفاظ ور لرسول الله صلی الله علیه وسلم د تعجب په تور باندې وی. فدعالی بجاریه سودا، نو روی بل لما د پاره یو تو روین ز خادمه، فجاءت بعس فيه ماء، نو اغیر اړو مال یو لوی لوخه، د عس معنا د القدح الكبير، یو غټه پیاله چې پاغي کې وبوي. فسترتني بثوب، نو دی پټ کو مال په یو کپړه باندې. واستترت بالراحلتي، او د بل طرف نمازان پټ کو پاغ سورلې باندې. واغتسلت وما غسلكو فكأني ألقيت عني جبلا، نگویا چې ما د ځان نه یو غر لرکو، زما په سر باندې یو غر پروت، بوج می د ځان نه لرکو. فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل، الصعيد الطيب وضوء المسلم، پاک خاورا دا د مسلمان د پاره د اودس غوبدي، یعنی اودس د مسلمان دی. ولو الى 10 سنين، اگر کر تر لسو کالو پوری دی تیمم وی، ابور لنه ملاویگی تر لسو کالو پوری دی تیمم وی. فا اذا وجدت الماء، کلچ تا ابو منتی، فا امسه جلدکا، نو پخپل بدن او سرمن باندی دی دارا واچه، و فا این ذالک خیرون، یقینن دا غور او بهتر دی. وقال مسددن، مصنف رحمت الله علی پا اسنات کی دو استازانو، یو عمر ابن عون او بلی د حاول اسناد حای تحویل نه پس ذکر کړي، هغه د مسدد ابن مسرحد. نو مسدد ابن مسرحد داسې ویلي چې غنیمت من الصدقه، دا کندک چې دا د صدقې د بیت المال دغه چیلې یو بیزی وی. او الفاظ د عمرو ابن عون داسې دي چې اجتمعت غنیمه اغه سره د من صدقتی دا لفظ نشته. وحدیث عمرو اتم حدیث د عمرو ابن عون چې دنه دا پوره دی. بیا حدیث د مسدد د دین رسو چې د پاغي کی نقص او نیمګړتیا ده. د حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره واضح نه. شابو ذر رضی الله عنه په حالت د جنابت کې او تیمم والے او پاغي باندې به سر 15 شپږ ورځې منځونه کول. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فعل تقریر وکړو او دای ورلووي چې د پاکه خاوره د مسلمان د پاره او دس نه اگر کپو لسو کلونو پورې دې وبنمومي او په دغه تیمم باندې اکتفا کوي چې وب کلومومي نو بیا دې غي استعمال کړي. عمرو ابن عون دارنګ خالد ابن عبد الله الواسطي او خالد الحذاء چې د نوم خالد ابن مهران الحذاء او د حذاء د لقب دا وجه مخکې ذکر شوی دا دارنګ ابو قلابه عبد الله ابن زید الجرمي دا ټول ثقات دي. ابو قلابه ثقه كثير الارسال. عمرو ابن بجدان دا په دې اسناد کې مجهول نه. ابو ذر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي. د دنمو جندب ابن جناده د مشهور قول مطابق. اخر عمر کې بیا په ربذ مقام کې چې دا یو خشکا دشت وا تر اوسه پوری یو شاړ زیده پاغي کې دا ابو ذر رضی الله عنه اوسېدو. پاغي کې سکونت اختیار کړ او پاغه ځکه چې پی بیا وفات راغله دي آل ته دفن شو دي. بعض روافض او شیعگان چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره بغض او عداوت ساتي نو غي دا شبهه ذکر کوي دا اعتراض کوي چې دومره جلیل القدر صحابي ابو ذر رضی الله عنه دا عثمان رضی الله عنه د مدینه منوره نه شړل او ربزه مقام کې دی یوازې دی رو په دغه خشکه کې په دغه صحرا کې. خدا د دې خلکو د عداوت خبره ده په دلیل باندې مبنی نه ده ځکه حدیث د صحیح بخاری کې راغلی دی زید ابن وهب وی چې ما د ابو ذر رضی الله عنه نه تپوس کړو چې ما انزلک منزلک هذا ته چې په دې ربزه مقام کې پاتې کیږي د څه وجنه راغلې دلته دې سکون اختیار کړي. نو ابو ذر رضی الله عنه را لوي كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. زه په شام کې وم نه د معاويه رضی الله عنه سره مې په دې خبره اختلاف راغی چې د قران کریم دا آیات ده والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله كم خلق چې سرا اوس پین جمع کوي په دې کې زکات نه ور کوي دا الله په لار کې نه لګي نو د دې لپاره به عذاب وي. معاويه رضی الله عنه چې دا د اهل کتاب مبارک نازل ده. ابو ذر رضی الله عنه ما ور لوي چې نزلت فينا وفيهم دا ای بارکم نازل ده زمون بارکم ده دا حکم مونږ د فارم ده. نو زما او داغه په دې کې اختلاف راغی اغه عثمان رضی الله عنه له خط لیګلو او زه شکایت وکړو. نو عثمان رضی الله عنه مال وی خط لیګلو ان اقدم المدینه دا چې ته مدینه لراشه. ابو ذر رضی الله عنه له وی د شام نراشه مدینه لنو زه مدینه لراغم فكثر علي الناس حتى كانهم لو لم يروني قبل ذلك. خلق رابانی په مدینه منوره کې دومره راجه مشول تابعی کزی مخ کې ناډو لیدل نیم. ما عثمان رضی الله عنه لو چې د خلکو نه خوځه تنگ راغم دومره رابانی را پن شوی دی راجه مشوی دی. نو عثمان رضی الله عنه را لوی ان شئت تنحیتا کستا خوخه شي نو بس اړخ لده دی خلکو نه لاړ شه. نو ابو ذر رضی الله عنه چې دا زه رب زما سره قریبو بس زه دې زه لرا منتقل شوم دلته می سکونت اختیار کو او بیا د غزید ابن وهب لوی ولو امروا علی حبشی لسمعت واطعت. کما باندې یو حبشی غلام امیر مقرر کړی شي نو زه به داغه خبر لغو کېدم او دا اطاعت او تابعداري وکوم. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. نو ابو ذر رضی الله عنه په خپل خوخه باندې په دغه ربزه مقام کې پاتې کېدو، او کما خبره چې روافض او د صحابه کرامو دشمنان امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه له منسوب کوي چې هغه د مدینه منوره نه دی شړل او بیا په دغه میره کې دی پاتې کېدو، نو دغه خبره سه حقیقت او اصل نشته. او دا سختویته صحابي د دو مذهب او رائے داوا چې انسان بزان سره د یوې ورځې یو یوې شپې نه سیوا سن پری دی، کم مال چې ورسره دا بد الله په لار کې لګی. نو د دې وجنې د معاویه رضی الله عنه سره په دې مسله کې اختلاف راغله او مناقشه وه چې والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، د بل بل ورځې د پارزان سر سن پری خودل. نو پر روایت کې دا ذکر وشو چې ابو ذر رضی الله عنه د تیمم چې اوبه ورسره نه وینو د جنابت د پاره تیمم والو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني. ابو قلابه عبد الله ابن زيد الجرمي دی وی دی یو سړی د بنو عامر قبیلې نه روایت نقل کړي. دا سړی وی چې دخلت فی الاسلام زراد النشوم په اسلام کې فاهمنی دینی، نو غم او فکر کې چولې او مال دین زما. روایت د مسند احمد کې داسې الفاظ راغلي، لکنت کافرا فهدانی الله للاسلام وكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبنا الجنابه فوقع ذلك في نفسي. زوی په کفر کې ومن الله رب العالمین را له هدایت کو د اسلام طرف لا، او د ابون لری وم ابرا سره نوی او ما سره می کور والمو، نو جنابت برا رسیدون زما په زړه کې دا خبره واقع شو چې موږ له جنابت رسی سبق او عبادت بسنګ کو موز بسنګ کو. فاتيت ابا ذر راغلم ابو ذر رضی الله عنه لا فقال ابو ذر اني اجتويت المدينه. نو ابو ذر رضی الله عنه را لویلیو اني اجتويت المدينه، ما باندې د مدینه منورې هوا مناسب نه وراغلي، دا اوا په ما خنه وراغلي، بیمار شوم. فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو حکم کړو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، بذود پس اوخانو باندې وبغنم او پګړو بيزو باندې. فقال لي نويل ما لا اشرب من البانها، تو بس کا اشرب من البانها تدديدا پيس کا واشك في ابوالها، او ز شکم چې دائم را لويلو چې آیا تدديدا متیازمس کا د دې چې کوم بول دي. دا شک کون کې د دې اسناد راوی دی حماد ابن سلمہ یا موسی ابن اسماعیل التبوذکی. دای په دې حدیث کې شک راغلی چې آیا د دې استاد دا لفظ د ابوال ذکر کړی دی کنه. هاذا قول حماد، واذا قول حماد ابن سلمہ دی. فقال ابو ذر، ابو ذر رضی الله عنه، فكنت اعزب عن الماء، زلروم د ابونا یا غائبم د ابونا. لفظ د عزوب په معنا د غیبوبت سر رازی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره، نپټیږي او شېستا پر رب باندې. نو زه د ابونا لره وم غائب وم، ومعي اهلي او زما سره اهل زما، فتصيبني الجنابه، مال بجنابت را رسیدو. فاصلي بغير طهور، نو ما بمسکول بغیر د پاکینا. بغیر د پاکی مطلب دا دی چې د غسل اوبر سره نه وي چې زه دی ولامبم، نو ما بمس په تیمم باندې کولو لکه مخکې روایت کې تیر شول چې تیمم والو. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار، نظر غلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا پنی مورس کی. بنصف النهار مطلب دا په غرمه کې را رسیدل مملکه. مخکې روایت کې مو ذکر کل چې دې کله راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم د سفر د سوري لاندې ناشتو. وهو في رهط من اصحابه، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو د یو ډلې سره ناست او یو جماعت سره او هو فی ظل المسجد په سوري د جماعت کې او فقال ابو ذر ما له وجه ابو ذر قلت نعم ما ورليش او ابو ذر يم هلكت يا رسول الله ذخ هلاك شم قال وما اهلكك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل سهلاك قلت اني كنت اعزب عن الماء ما ورلوش ذخ غائب وبعيد ومدوبونا ومعي اهلي وما سرم اهلم فتصيبني الجنابة نرى رسيد بما لجنابت فأصلي بغير طهور النموز بمقول بغير دو غسلنا فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمكم على بوبو باني فجاءت به جارية سوداء نغطور بنزي وخادم دغو براني نراتلو كالبدي باني غطور بنزي بعص يوغطلو خرارو القدح الكبير يتخضخضو چې دا خوځېدو را خوځېدو ما هو بمل آن او نو دا پوره ډک دومره غټ لوخ یو چې اوبه پکې خوځېدي یا دا لوخ خوځېدو خو د اوبو نه پوره ډک نه و فتسترت الی بعیری نو ما ځان پټ کو د خپل اوخ په هغه طرف باندې مخکې روایت کې ذکر شول چې یو طرف لدی مال کپړه ونیو پاغي زما ستر او پردراغه بل طرف لزما غسورلی او اوخو پاغي باندې می پردراغه فاغتسلت وما غسلك ثم جئت بأراغم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يا أبا ذر إن السعيد الطيب طهور اي أبو ذر دا پاك خاورة دا پاكي وطهارت ده وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين اگر كتوب نموم الاسكالا فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك كلت دي وبب يومن دي نداب اخبل زان وخبل سرمن باند راواتوا رجال د اسناد موسى بن اسماعيل التبوذكي حماد بن سلمة ايوب بن ابي تميم السختياني ابو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن رجل من بني عامر د بارك محدثين وي چې دا عمر بن بجدان د لك مخي اسناد کې کوم ذکر شو متن د حدیث دا صحیح لغیره د مخکې روایت غونته خدا لفظ چې و ابوالها پکې راغله نو دا لفظ ثابت نه دی دا ضعیف نه ځکه حماد ابن سلمہ البصری رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې متفرد دی او بل په دې لفظ کې شک کړی دی چې آیا دا لفظ ما د خپل استاد نه اوریدل کنه مې اوریدل او د مخالفت کړی دی حماد ابن زید چې غد دنه اتقن او ازبط دی هغه چې کله دا روایت ذکر کوي نو لفظ د ابوال پکې نه ذکر کوي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله عنه لدا ویلیو چې صرف د دې اوخانو او د دې ګړو بيزو د پې تسکا او د ابوالو ذکر پکې نه راغله په دې روایت کې نو دا لفظ د ابوال په دې حدیث کې غیر محفوظ ده قال ابو داود رواه حماد بن زید دا روایت حماد بن زیدم ذکر کړي عن ایوب د ایوب ابن ابي تميم السختيانينا لم يذكر ابوالها پاغي کې دا لفظ د ابوالو نه راغله هذا ليس بصحيح دا ويسين ده په دې روایت کې وليس في ابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصره ويد ابوال باركي نه راغله مگر حديث د انس رضی الله عنه تفرد به اهل البصره چې متفرد شوی دي پاغي باندې د بصره راویان یعنی کوم روایت چې د ابوال الابل باركي راغله ابرست راشي في قصه العرنيين چ عرانیین مدینه منوره لراغلی و داغه ابو هوا پدای باندې مناسب رانغه نو نبی صلی الله علیه و سلم ورلوی چې بار صحرا لاله شی هغه ذکر بیت المال او خان سری نو داغه پی او میتیاز تاسو سکی دا پی د غذا د پاروي او داغه د ابوال چو دا د علاج په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ل ذکر کل نو کله چې د دې صحتونه په هغه ځای کې خشول نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شپونکی وجل او اوخانه او تختول بیا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم دای پسې ولې ګل دای گرفتار کړ او بیا قصاصا دای او وجل نو امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا جمله چې په حدیث کې راغلی چې ابو ذر رضی الله عنه وی چې په ما باندې ابو حواران خرانغه او مال نبی صلی الله علیه وسلم وی چې تد دی ابوال او البانس کا. نو د ابوال لفظ په دې حدیث کې نه ده ثابت. کم ثابت لفظ چې دی د صحیحین روایت دی ابو قراش امام ابو داود به ذکر کی. نو هم حدیث د انس رضی الله عنه دی اهل بصره پاغیبان متفرد چی وی د اهل بصره د تفرد مطلب دا دی چې دا غی راویان ټول د بصری دی. د موسی بن اسماعیل التبوزکی نه راواخلی تر اله رجل من بنی عامر پولې چې کم د اغي رجال الاسناد دی دا غي ټول تعلق د بصری سره دی. نو غي له اسناد بصری وای. مصنف رحمت الله علیه چې کم د حماد بن زید دی حدیث له اشاره وکا نو دا امام طیالسی ابو داود طیالسی په خپل مسند کې ذکر کړی د حماد ابن سلمہ او د حماد ابن زید دواړونه چې د خپل استاد ایوب سختیانی نه روایت نقل کړي او فيه ذکر الالبان والابوال باقي کې د البان او د ابوال دواړو ذکر راغلي. خو په حدیث کې دا سيدي چې وسکت ایوب عند البانها ایوب ابن ابي تميم السختياني چې کله لفظ د ابوال ذکر کولو د البان ذکر کونه دی چپ پاتې شو لفظ د ابوال نه ذکر کړي. حاصل دا چې په دې روایت کې لفظ د ابوال نه ثابت او د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح ده چې جنوب سړی د پارم تیمم وال جایز دی چې کله داغي شرطونه موجود وي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.